أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sapagkat ay napakahalaga ng buwan ng Ramadan at bawat segundo nito ay napakahalaga para sa ating mga Muslimin, mga taong nag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Marapat lamang na sa buwan na ito ay palakasin natin ang ating pag-iibada kay Allah. Dapat ay paramihin natin ang ating amal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Sahih al-Bukhari, "Idha dakhala shahru ramadana futtihat abawabu samai wa gullikat abawabu jahannam wa sulsilati syayatin." Kapag pumasok na ang buwan ng Ramadan, ang pintuan ng kalangitan ay binubuksan at ang pintuan ng jahannam ay nakasara at ang mga syayatin ay nakakadena. Itong mga syayatin na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nahuhulog sa maksiya, sa pagsuway kay Allah. Ngunit sa buwan ng Ramadan, dahil nakatali ang mga syayatin na siyang isa sa mga dahilan kung bakit nahuhulog sa pagsuway kay Allah ang anak ni Adan, isa na lamang ang maari nating tukuyin kung bakit patuloy na mahuhulog sa mungkarat, sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah, ang isang alipin ni Allah kahit pa sumapit na ang buwan ng Ramadan. Ano yung bagay na yun? Yun ay ang an-nafsu ammaratu bis-su. Ito yung bahagi ng ating sarili, yung ating sariling pagnanasa, yung ating nafs na nagtutulak sa atin kung bakit tayo ay sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong an-nafsu ammaratu bis-su ang sharing dahilan kung bakit may mga pagkakataon na tinatamad ang mga taong mag-ibada kay Allah. At ang buwan na Ramadan ay buwan kung saan hindi dapat tayo tinatamad. Ito ay ang buwan ng pagsusumikap, ang buwan na dapat na bumabawi ang alipin ni Allah sa kanyang Panginoon. Hindi ka na lamang basta nag-iibada sa buwan ng Ramadan dahil ito ay fard, ito ay unibligas sa iyo, kundi dahil nasisihan ka na mismo sa pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun dapat ang isang mu'min. Halimbawa na lamang, ang pinakamagandang halimbawa na pwede nating ibigay ay si Musa alayhi salatu wassalam. Matapos wasakin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Fir'aun, ay nagtakda ng oras si Allah subhanahu wa ta'ala para tagpuin si Musa alayhi salatu wassalam. At yun yung panahon kung kailan kinausap ni Allah si Musa sa isang bundok. Hiniling ni Musa na makita niya si Allah at natanggap niya ang Taurat. Nang malapit na ang takdang oras, iniwan ni Musa alayhi salatu wassalam kay Harun alayhi salatu wassalam ang pangangalaga sa Bani Israel at siya'y nagmadali patungo sa lugar kung saan siya at si Allah ay nakatakdang magtagpo. Sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam, "Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda." At ako'y nagmamadali na nagtungo sa iyo o aking Panginoon. Bakit nagmamadali si Musa? Litarda. Upang si Allah ay masihan, upang ikaw ay masihan niya Allah. Bagamat nakatakda na ang pagtatagpo ni Musa kay Allah subhanahu wa ta'ala, pwede siyang maglakad. Pwede, hindi niya kailangang magmadali. Ngunit, bakit nagmamadali si Musa alayhi salatu wassalam? Dahil nasasabik siyang makausap si Allah subhanahu wa ta'ala. Nasasabik at nasisiyan siyang sundin ang kautusan ni Allah. At inaasam-asam niya ang resulta ng pagsunod niya kay Allah, yun ay masihan si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Tayo, meron tayong 5 beses sa bawat araw para makausap si Allah. At yun ay ating 5 sala. Madalas sa sala, sinasabi natin sa suratul Fatiha, "Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in." Ikaw ang aming sinasamba at ikaw ang aming hinihingan ng tulong. Yung damir na ka, iyaka, ay ginagamit natin kapag ang kausap natin ay nasa harap natin. Halimbawa, sinabi natin, "Assalamu alayka," kapayapaan sa iyo. Sinasabi mo yun sa isang taong nasa harap mo. Kaya pag sinabi mong, "Iyaka na'budu," ikaw ang aming sinasamba, parang kinakausap mo si Allah subhanahu wa ta'ala na siya mismo ay nasa harapan mo. Yun ang ating pakikipag-usap kay Allah. Bukod pa sa 5 sala, meron tayong bawat oras na pwede nating kausapin at si Allah subhanahu wa ta'ala at humiling sa kanya, sapagkat ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagdudua. Kung ikaw ay may karamdaman, maaari kang humiling kay Allah na pagalingan kanya, tulad ng paano niya pinagaling si Ayub. Kung gusto mong lumaya mula sa pinagdadaanan mong suliranin, hiligin mo kay Allah. Bakit? Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ang siya rin nagpalaya kay Yusuf mula sa kulungan, at kay Yunus mula sa tiyan ng balyena, at sa Bani Israel mula sa mga kadena ni Firaun. Kung rizki ang iyong inaasam-asam, ang iyong kahilingan, lahat ng rizki ay nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Razak ar-Razik. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Walang gumagalaw sa lupa maliban na lang ang kanyang panustos ay nanggagaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatotohanan, kung hindi mo aalisin ang iyong katamaran, hindi mo magagawang enjoyin o lasapin ang kasiyahan ng pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang, kapag ikaw ay bagong kasal, hindi ba't nananabik ka sa iyong asawa? Kapag tinawag ka niya, agad kang tumutugon. Kapag nariyan siya, agad kang nag-aayos. Walillahil mathalul a'la, ang pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah. At si Allah subhanahu wa ta'ala, higit na mas karapat dapat na ikaw ay masasabik sa pagkikipag-usap kay Allah. Minsan, pag lumilipas yung taon sa ating mga asawa, may mga pagkakataon na nawawala ang ating pananabik sa kanila. Kung ihahalin tulad natin ito sa pag-iibada, may mga pagkakataon na nawawala rin yung ating kasiyahan sa pag-iibada, at ito ay napapalitan ng pagkabagot o pagkatamad. Ang tanong, bakit minsan tinatamad tayong mag-ibada? Bakit minsan matamlay tayo sa ating pagsasala? Bakit minsan parang walang khusyu? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Kalla bal rona ala kulubihim makano yaksibun. Ngunit gayunpaman, ang batik ay tumakip sa kanilang puso dahil sa rami ng kanilang mga nagawang kasalanan. Kalla bal ron. Ang ran na tinutukoy dito ay ang itim na tinta na nagkakaroon ang ating puso kapag sinusuway natin si Allah. Para sa iba, kapag sila nagbabalik loob kay Allah, nabubura yung ran sa kanilang puso. Ngunit kapag ang tao ay nagprosige sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy na natatakpan ang kanyang puso hanggang ito'y maging itim katulad ng isang uwak. Kapag natakpan ng ran ang ating puso, dito dumarating sa punto na ito na tumatamlay tayo sa pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala at nahuhulog tayo sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. Ang punto natin ay ang buwan na Ramadan, ito ang tamang panahon para linisin ang ran mula sa ating puso. Ito yung tamang panahon para muling buhayin ang iman at muling subigla ang ating pag-iibada. Ang tanong, paano ba dapat natin aalisin yung katamaran sa ating pag-iibada? Paano ba tayo magkaroon ng pananabik o kasiyahan sa pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan kung kailan doble-doble ang gantimpala? Una, ang pagbabasa ng Quran. Subukan mong magbasa ng Quran. Basahin mo ang translation sa wikang Tagalog. Subukin mong unawain yung kahulugan. Halimbawa na lamang magsinabi ni Allah, Inna Allah shadidul iqab. Katotohanan si Allah ay matindi magparusa. Unawain mo sa tafsir, paano nagpaparusa si Allah? Kapag sinabi ni Allah, Inna Allah ghafurur rahim. Katotohanan si Allah ay madalas na nagpapatawad at siya ay pinakamaawain. Anong ibig sabihin ng pinakamaawain si Allah? Minsan, ang puso natin ay merong kadena o kandado. At kung gusto natin na maunawaan natin ang Quran at lumakas ang ating iman at ang ating pag-iibada, kailangan ay matutunan natin kung paano babasagin yung kandado sa ating puso. Sinabi ni Allah, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا. Hindi ba nila napag-iisipan ng buong puso ang Quran, o ang kanila bang mga puso ay mayroong susian o kandado upang hindi sila makaunawa? Napakadali lamang magdikir. Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Maaari kang magdikir, ngunit lumilipad naman ang iyong puso at yun ang mahirap. Sinabi ni Allah, wala tuti man agfal na kalbahu an dhikrina. At huwag kang sumunod sa sino man na ang puso ay ginawa ni Allah na makalimot sa pag-alala kay Allah. Maraming dila ang nagdidikir ang umaalala kay Allah, ngunit iilan lamang na ang kanilang puso kasabay ng kanilang dila sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin ang isang halimbawa sa mga sahaba kung paano nila tinutugunan at inaaksyonan ang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, bumaba ang ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala kung saan sinabi ni Allah, "Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana?" Sino kaya ang makahandang magpautang kay Allah ng isang mabuting pautang? Narinig ito ni Abu Dahla. Nang marinig ito ni Abu Dahla, tinanong niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, gusto ni Allah na magpautang mula sa atin?" Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Oo." Ang sabi ni Abu Dahla, "Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Ibinibigay ko ang aking hardin ng kurma bilang pautang kay Allah." So, ibinigay ni Abu Dahla ang isang buong hardin na pinakamainam sa lahat ng kanyang mga hardin. Isang hardin na mayroong 600 puno. At isang hardin kung saan ang mismong pamilya niya ay nakatira. Pumunta siya sa hardin at sinabihan niya kanyang pamilya, mag-impake na kayo, tara na at aalis tayo sapagkat pinautang ko na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang hardin na ito. Ang ginawa ng kanyang asawa, tumayo ang kanyang asawa, hinawakan ang kanyang mga anak at dinala sila palabas ng hardin. Pati yung kurma na kinakain ng kanyang mga anak ay kinuha niya at ibinalik bilang bahagi ng hardin na pinautang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayaman si Abu Dahla at maraming hardin si Abu Dahla, pero binigay niya ang pinakamainam sa lahat ng kanyang mga hardin at kung saan mismo nakatira ang kanyang pamilya. Nang marinig ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ilang puno na ng kurma ang para kay Abu Dahla sa Jannah." Yan ang mga sahaba kung paano nila inuunawa ang Quran. Pangalawang paraan upang mawala ang katamaran sa pag-iibada sa buwan ng Ramadan, upang magkaroon ka ng kasiyahan habang nag-iibada ka kay Allah, ay lagi mong aalalahanin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkaloob niya sa iyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kung bibilangin mo ang ni'ma ni Allah, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, hindi mo ito mabibilang. Hindi kayang bilangin ng mga alipin ni Allah kung gaano karaming ni'ma ang pinagkakaloob ng kanilang Panginoon sa kanila sa bawat araw. Bahagi ng pagkakalikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang pagtanaw ng utang na loob. Kaya naman minsan kapag may nakikita tayong video kung saan sinasaktan ng mga anak ang kanilang mga magulang, nanggagalaiti tayo. Bakit? Dahil lahat tayo ay nagkakasundo na ang mga magulang ay dapat minamahal at nirerespeto. Bakit? Dahil nung tayo ay mga bata pa, sila ang nag-aruga sa atin, sila ang nagpakain sa atin, at sila ang nagmahal sa atin. Dahil sa mga bagay na yun na ginawa ng ating mga magulang sa atin ay tumatanaw tayo ng utang na loob sa kanila. Walillahil mathalul a'lang, pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tayo man ay tatanaw ng utang na loob, higit na mas karapat dapat na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pasalamatan natin at sambahin bilang pagtanaw ng utang na loob. Tingnan mo na lamang yung mga tao sa paligid mo o sa mundo. Mas mahirap ang kalagayan nila kaysa sa iyo. Kung sila ay mayroong karamdaman, ikaw ay malusog. Kung magyumigising ka sa bawat araw na mayroong pagkain sa iyong hapag, sila ay nagugutom. Kung gumigising ka sa bawat araw na maayos ang iyong kalagayan, wala kang karamdaman, at payapa ang iyong paligid, sila ay nasa panganib. Kaya naman binanggit sa isang hadith, sino man ang gumising na ligtas sa kanyang bahay, malusog sa pangangatawan at mayroong rizki para sa araw, ay parang napasa kanya na ang lahat sa dunya. Kaya maraming ayat sa Quran at mga ahadith na nagpapakita ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga nilika, upang tayo ay makaramdam ng pagtanaw ng utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at magawa nating mag-ibada nang hindi tayo tinatamad. Nag-iibada na parang nasisiyahan sa pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. pangatlong hakbang. Kailangan ay magbalik-tanaw ka sa mga nakalipas na araw. Yung mga nakalipas na araw na sinayang mo ang iyong panahon sa mga bagay na walang katuturan, at ang malala pa, yung mga araw na iginugol mo sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah. Kung ilang taong ka na, yun ay alam mo. Maaring 30 ka na, maaring 40 ka na, maaring 50 ka na. Ngunit kung ilang taon pa ang natitira sa iyo, yun ang hindi mo alam. Sapagkat walang sino man ang nakakaalam kung kailan siya mamamatay at kung saang lugar siya mamamatay. Panghuli. Pang-apat, aralin mo at alalahanin kung paano nag-uunahan ang mga naunang Muslim, kung paano sila nagsusumikap para malugod ka nila sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung paano sila nagsusumikap upang maging karapat-dapat sa paraiso ni Allah. Kapag tinatamad ka sa ibada, alalahanin mo lamang mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, fastabiqul khairat, mag-unahan kayo sa mabubuting gawain. Sinabi ni Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. At magmadali at maging maagap kayo sa paghingi ng kapatawaran mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng kamakalangitan at kalupaan na inihanda para sa mga may takot kay Allah. Sinabi pa ni Allah sa isang ayat, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ardu uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mag-unahan kayo tungo sa kapatawaran na nagmumula sa inyong Panginoon at sa hardin na ang lawak nito ay kasinlawak ng mga kalangitan at kalupaan. Kung mapapansin mo sa lahat ng mga ayat na binanggit natin, laging ang sinasabi ni Allah ay magmadali kayo, mag-unahan kayo para sa Jannah o sa magfira, sa kapatawaran ni Allah. Laging merong pagmamadali. Sinabi pa ni Allah sa isang ayat, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. At kaya para riyan, para sa kabilang buhay, para sa gantimpala ng paraiso, hayaang magsubikap yaong mga nagdanais na manguna. Bakit laging inuutos ni Allah sa kanyang mga alipin ang pag-uunahan para sa kabilang buhay? Maunawaan natin kapag nalaman natin kung gaano kaganda ang pinakadakilang gantimpala ni Allah sa paraiso, ang pinakamalaking gantimpala ni Allah sa paraiso. Binanggit sa isang hadith sa Sahih Muslim, kapag ang mga taong karapat-dapat sa paraiso ay pumasok na sa paraiso, si Allah subhanahu wa ta'ala ay magtatanong sa kanila, gusto nyo pa bang bibigyan ko ng karagdagan pa? Ng higit pang gantimpala? Sasabihin ng mga tao, hindi ba't ginawa mo ng maliwanag ang aming mga muka? Hindi ba't pinapasok mo na kami sa paraiso at iniligtas mula sa impyerno? Ngunit ang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala, aalisin ni Allah ang hijab mula sa kanilang mga mata at kanilang makikita ang kanilang Panginoon. Makikita nila si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa kanila, ang nagligtas sa kanila mula sa impyerno at ang nagpasok sa kanila sa paraiso, at lahat ng ibinigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi makukumpara sa biyaya na makita nila ang kanilang Panginoon. Yun ay ilan sa mga dahilan, ilan sa mga bagay na dapat alalahanin natin upang mawala ang katamaran sa atin sa napakahalagang buwan ng Ramadan. Ang layunin natin sa Ramadan ay hindi lamang basta makapasok ng Jannah. Ang layunin natin sa Ramadan ay makapasok sa pinakamataas na antas ng Jannah, ang Al-Firdaus, na kung saan ang bubong ng ating palasyo ay ang arsh o trono ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang kapitbahay natin ay ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga syuhada, ang mga ulama, mga salihin, ang mga matutuwid. Kapag inalala mo ang mga bagay na ito at itinatak mo ito sa iyong isipan at puso, tunay na mawawala ang katamaran at mapapalitan ito ng kasiyahan sa pag-iibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.